Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca. Minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt z dużymi różnicami, ale przywódcy państw G20 są zadowoleni. Kanclerz Niemiec nazywa spotkanie sukcesem. Gwałtowne burze mogą pojawić się późnym popołudniem i wieczorem, ostrzega przed tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na koniec odwiedzimy Drohiczyn, gdzie pojawili się Słowianie, Bałtowie i Wikingowie. Mimo dużych różnic kanclerz Niemiec Angela Merkel nazywa szczyt G20 sukcesem. Jestem teraz zadowolona z tego, że udało się nam wyraźnie powiedzieć, że rynki muszą być otwarte. Chodzi o to, aby zwalczać protekcjonizm oraz nieuczciwe praktyki. Jesteśmy gotowi zaangażować w ten proces państwa w ramach organizacji OECD i Światowej Organizacji Handlu. Kanclerz Niemiec zaznaczyła przy tym, że wszyscy poza Stanami Zjednoczonymi uznali, że nie należy rezygnować z paryskiego porozumienia klimatycznego. Dokument przyjęty pod koniec 2015 roku przez 195 państw ma ograniczyć globalne ocieplenie. Krytykuje go jednak prezydent USA Donald Trump i chce go ponownie negocjować. Angela Merkel dodała, że nie liczy na to, że Waszyngton zmieni zdanie. Za konkurencją na międzynarodowych rynkach opowiada się Rosja. Także jeśli chodzi o handel gazem, mówi o tym Władimir Putin. Prezydent Rosji podsumował ustalenia szczytu G20. Opowiadamy się za usunięciem wszelkich ograniczeń, za wolnością handlu, aby działać w ramach zasady Światowej Organizacji Handlu. Jednym z tematów była właśnie wolność handlu i walka z protekcjonizmem. Władimir Putin dodał, że gaz sprzedawany przez Rosję ma konkurencyjną cenę w porównaniu z błękitnym paliwem importowanym ze Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył przy tym, że dobrze, iż gaz z Ameryki jest sprowadzany do Europy, ponieważ, jak to ujął, konkurencja jest zdrowa. W czasie konferencji prasowej rosyjski prezydent mówił także o gazociągu Nord Stream 2. Powtórzył, że projekt ten jest korzystny dla Niemiec i całej Europy. Ocenił też, że w czasie spotkania z Donaldem Trumpem zrobiono pierwsze kroki dla polepszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Kończy się szczyt G20, ciągle dochodzi jednak do starć anarchistów z policją w Hamburgu. Podczas ostatniej demonstracji kilkusetosobowa grupa zamaskowanych anarchistów, nazywana Czarnym Blokiem, zaczęła atakować funkcjonariuszy. W kierunku mundurowych poleciały kamienie i petardy. Policjanci zaczęli nawoływać do rozejścia się. Kiedy to pozostało bez echa, rozpoczęto szturm z użyciem armatek wodnych. Dopiero po kilkunastu minutach udało się opanować sytuację. Wczoraj w nocnych zamieszkach w Hamburgu zostało rannych 213 policjantów, w tym kilkoro ciężko. Nad Polskę nadciągają kolejne burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje, że nawałnice mogą pojawić się na południu kraju, a także w województwach łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim. Według synoptyków burze będą późnym popołudniem i wieczorem. Strażacy tymczasem nadal usuwają skutki wczorajszych nawałnic. Najgorzej było w województwach śląskim i opolskim. Na Śląsku strażacy głównie usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych domów oraz pomagali w zabezpieczaniu zerwanych dachów. Na Opolszczyźnie nawałnica uszkodziła 80 budynków, zerwane też były linie energetyczne. Teraz w usuwaniu zniszczeń pomaga około 100 strażaków. Odnaleziono ciało 12-latka, który zaginął na jeziorze Kałębie w województwie pomorskim. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek. Chłopiec pływał kajakiem z 66-letnim opiekunem. Gdy byli około 300 metrów od brzegu, zerwał się porywisty wiatr, a kajak zatonął. Prawdopodobnie 12-latek nie miał na sobie kapoka. I zmieniamy temat. O 1000 lat można się cofnąć w Drohiczynie. Około 250 miłośników historii spotyka się tam na zlocie wojowników, Słowian, Bałtów i Wikingów. Nad Bugiem rozbili średniowieczne osady, w których można zobaczyć, jak wyglądało życie przed wiekami. IX-XI wiek. Odtwarzamy Wikingów. Przyjeżdżali nawet dość często. Byli na przykład w drużynach polskich książąt. Byli częstymi gośćmi. Chcianymi tudzież nie do końca. Od małego najpierw mnie interesowały gry typu fantasy, lubiłem czytać Robin Hooda. Przyszedł taki moment, że doszedłem do wniosku, że granie za pomocą kości w RPG mi nie wystarcza i postanowiłem przerzucić się na żelazo. Może to wygląda z boku, że osiągnęło jakieś znamiona absurdu, ale jeżeli ktoś się faktycznie w to bawi, czuje tego ducha. Organizator zlotu Andrzej Głębicki. To dąży do jakiejś pewnej doskonałości. No i właśnie tą doskonałość widać. Widać w strojach, widać w zachowaniu. Naprawdę. Poziom jest bardzo wysoki. Chodzi o to, żeby osoba, która przyjdzie, zapyta i chciałaby zobaczyć, jak to faktycznie wtedy wyglądało, mogła nawet zobaczyć, jakiego rodzaju ściegu używali.

told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Sun na początek drugiej godziny audycji Myśliwiecka 357. Zawsze żartuję, że powinniśmy sprawdzać przed startem audycji w czasie trasy Męskie Granie, jakie dokładnie są adresy lokalizacji koncertów każdej trasy, ponieważ to właściwie jest adres tej audycji, więc dzisiaj Park Cytadela gdzieś w środku. Tak mniej więcej powinna się nazywać ta audycja. No mniej więcej. A w ogóle dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry. Piotr Stelmach. Tak, dzień dobry pani redaktor. Ja chciałem powiedzieć, że wszystkiego się spodziewałem w tym mieście podczas tego pobytu i tego weekendu, kiedy wspólnie jechaliśmy tu wczoraj. Wszystkiego się mogłem spodziewać, ale nie tego, że będę szukał kawałka cienia. Niewiele na to wskazywało. No tak. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na scenie, bo teraz tak, mogę krótki raport złożyć? Mogę. Czyli tak, zespół Xanax, czyli Klaudia i Michał i towarzyszący im muzycy, trochę roztańczyli publiczność. Pamiętam te pobyty w Poznaniu, one były bardzo charakterystyczne tutaj na Męskim Graniu, chociaż nie zawsze w ten sposób od tego miasta trasa się zaczynała. Roztańczyli trochę publiczność i już tutaj czuć było pod sceną, że ci, którzy przyszli na dzisiejsze popołudnie tutaj do Parku Cytadela, no to będzie tłum. Jestem sobie, a właściwie jeszcze nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co się będzie działo podczas koncertu Męskie Granie Orkiestra w związku z tym. Michał oczywiście wstawki rapowane, Forward i Triangles, czyli muzyka z tych płyt. Fajny występ, myślę, że prawie wszyscy się gdzieś tam w głębi ducha uśmiechnęli. W tej chwili to jest ważna sytuacja, dlatego że wydawało się, że jak Męskie Granie startowało w 2010 roku, że to tylko będzie muzyka rockowa i głównie muzyka rockowa. Tymczasem okazało się, że w międzyczasie i dołączyli Molesta Evenement, i dołączyło STR, i dzisiaj dołącza na małej scenie Bish między innymi, więc hip-hop i rap. No i teraz jedna z tych najbardziej rozchwytywanych hip-hopowych załóg w Polsce ze swoją znakomitą płytą z ubiegłego roku, zespół Problem. Oni się w tej chwili prezentują, później Me and That Man, później Obywatel GC 2.0, czyli płyta Tak, Obywatel, i jeszcze dodatki z płyty pierwszej, Andrzej Smolik i jego zespół. później organek, później zespół Hej, no i będziemy mieli po raz kolejny w Poznaniu tę przyjemność, żeby zaprezentować po raz pierwszy na scenie skład zespołu Męskie Granie Orkiestra na dany rok, w tym przypadku na rok 2017. Dzieje się. Dzieje się? Masz już w głowie to zdanie, którym zapowiesz tegoroczną orkiestrę? Nie mówię oczywiście o nazwiskach muzyków, tylko o tym wiesz, mistrzu ceremonii. O mistrzu ceremonii. Ja myślę, że tak jak w ubiegłym roku, to było dokładnie, bo to tak dokładnie było, kiedy wyjeżdżaliśmy na pierwsze tutaj spotkania z muzykami, w momencie, kiedy ten cyrk się rozpoczynał w 2016, tak samo było w 2017. Doszedłem do półki z płytami, zobaczyłem pod literą O płytę zespołu Organek i powiedziałem: Tomek, jedziemy w trasę. No i tak to się symbolicznie stało. Myślę, że oni są dzisiaj w znakomitej formie, bo ja byłem na próbie, między innymi, to już możemy zdradzić, powiedzmy to w trójce. Gołębi Puch zespołu Lombard, znakomita wersja z Małgorzatą Ostrowską wykonywana, będę ich dzisiaj tutaj przedstawiał. Naprawdę jest ogień i to jest stara, dobra, znakomita szkoła śpiewania rockowego. To się wszystko zgadzało w punkt, ale będą też inne niespodzianki. Ja mogę powiedzieć, będzie na mnie najwyżej, że chociaż piękna pogoda tutaj w Parku Cytadela, to jednak będzie deszcz. Tak. Jednak będzie deszcz i tu się z Tobą zgodzę, jednak będzie deszcz. Rozwiązanie tej tajemnicy tak. W poniedziałek w Twojej audycji. I proszę co sobie to teraz za deszcz był? Dopowiadać wszystko, ja już idę w takim razie, bo za chwilkę się kończy koncert, a Ciebie zostawiam, znaczy inaczej Państwa zostawiam w najlepszych rękach. A zostawiasz mnie samą tylko na chwilę, bo za chwilę dołączy do mnie Piotr Zioła. Selling these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Said I like the way, said I like the way. Share your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. A destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Sugar, said I like the way, said I like the way. Sail your ship out, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Smooth sailing, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. Said I like the way, said I like the way. Share your ship now, let me be your cargo. I won't weigh you down, no honey, I won't weigh you down. So smooth sailing, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Said I like the way, said I like the way. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't weigh you down, no honey, I won't weigh you down. Leon Bridges mój ulubieniec i Smooth Sailing. To jest taka piosenka, której tytuł, mam nadzieję, będzie dobrą wróżbą na całą tegoroczną trasę Męskie Granie, bo Smooth Sailing znaczy po prostu łagodne, dobre wody, po których żegluje się w dal i nic nie przeszkadza i nic złego się nie dzieje. Piotr Zioła obok mnie, dzień dobry. Dzień dobry. Leon Bridges, znasz? Lubisz? Znam znakomicie. Lubię też, tak. To cieszę się, że wybrałam to na początek naszej rozmowy. Ty masz chyba teraz takie życie, które można byłoby zatytułować Smooth Sailing, bo wszystko chyba dobrze idzie. Faktycznie ten rok fajnie się zaczął i też dobrze się toczy, czy płynie nawet. Więc ja bardzo się cieszę. Dzisiaj nasze pierwsze męskie granie. Dosyć późno, 23:20. No ale mam nadzieję, że ta nocna aura będzie nam sprzyjać. Byłeś kiedyś na męskim jako uczestnik? Właśnie staram się przypomnieć, ale chyba tak. Albo nie? Albo nie. No tak czy inaczej dzisiaj będziesz to już mógł wpisać do swojej biografii, to z tej najlepszej strony jako wykonawca. A jak w ogóle ty i koncert? Ty jeździsz, oglądasz, znajdujesz na to czas, by podglądać, co się dzieje? Tak. Jakby staram się jak najwięcej oglądać i słuchać. Byłem na openerze. Co ci się podobało najbardziej? Solange. Wiedziałam, że to powiesz. Tak? A też byłaś? Nie, ja wtedy byłam na zupełnie innym koncercie, bo jakby fan muzyki rozmawia z fanem muzyki. Życie się toczy często wokół wyjazdów, które są gdzieś i właśnie tego, że to życie gdzieś tam tak trzeba sobie zorganizować, by znaleźć na to czas. A co cię ostatnio porwało w muzyce? Co mnie porwało w muzyce? Mówisz o jakiś... Płyta, utwór. Ale na przykład z koncertów jeszcze to Trent Meller na openerze. Nie znałem wcześniej, a bardzo mi się podobało. I też właśnie taka nocna pora i tańce idealnie. A płyty? Coś interesującego ostatnio, co mógłbyś polecić? Zawsze w takich momentach wszystko mi wylatuje z głowy, bo się zaczynam stresować i szukać i nie chcę tutaj popełnić żadnej gafy. Dobrze, nie ma problemu. Występujesz dzisiaj, jak wspomniałeś, późną już wieczorową porą. Ja jako weteranka tej imprezy mogę ci powiedzieć, że wtedy tutaj już jest naprawdę energia i publiczność jest już rozgrzana, to wszystko zmierza do tego wielkiego finału, do występu orkiestry. Jest kapitalna atmosfera, naprawdę. Ludzie się świetnie bawią, cudownie przyjmują wszystkich artystów, więc czeka ci dzisiaj wielka frajda na tej scenie. Ale do tej pory w twoim wciąż krótkim jednak dorobku artystycznym, scenicznym jest taki koncert twój, kiedy ty byłeś na scenie, który... No rzeczywiście, kiedy o nim myślisz, przechodzi cię dreszcz, jak było niesamowicie, jak magicznie, jak wspaniale? Na pewno pierwsza trasa i zetknięcie się z publicznością, która przyszła na mój koncert i wydała kwotę, żeby nas usłyszeć. To jest taki moment, w którym faktycznie doceniam cały ten czas i widzę, że ma to sens. A taki koncert, który najbardziej zapadł mi w pamięci do tej pory, to chyba nasz zeszłoroczny opener. I tłumy o godzinie 16:30, czego kompletnie się nie spodziewałem. Więc to dodatkowy taki gdzieś impuls do tego, by działać i robić jak najwięcej. W tym roku Męskie Grania bardzo się cieszę. Czy na openerze grałeś na tej głównej scenie, na tej wielkiej scenie? Nie. Graliśmy na ten stage. Która też jest niemała, dodajmy. Niemała, tak... Małymi kroczkami, bo zaczynałem z rysami na alter stage, ten stage, więc być może kiedyś przede mną i główna scena. Intuicja im podpowiada, że tak właśnie się zdarzy. Powiedz, czy jesteś jeszcze w takim amoku i pozytywnym ciągu zdarzeń, które dotyczą twojej pierwszej płyty, że jeszcze nie myślisz o tym, co dalej, czy już gdzieś powoli... Nie, jednak już myślę o kolejnej. Minął rok... I tak wydaje mi się, że mam jeszcze dużo czasu i nie chcę się śpieszyć. Nie chcę, żeby to wydawnictwo było podyktowane właśnie tym, że upłynął jakiś czas i należy wydać następną płytę. Absolutnie. Chcę też znaleźć dla siebie odpowiednią przestrzeń, no i wtedy ją zapełnię. Czy ta przestrzeń będzie drastycznie inna od tego, co na debiucie? Bo myślę, kiedy ktoś zaczyna w tak młodym wieku, tak wiele rzeczy jeszcze absorbuje, tyle poznaje i wszystko może się jeszcze zmienić, ma do tego pełne prawo. Czy jednak ta taka lekko retro, bardzo elegancka stylistyka, to jest po prostu twój muzyczny świat i z niego się już raczej nie ruszysz? To na pewno nie był chwilowy pomysł, tylko jakaś taka, to co mi tak naprawdę w sercu gra, więc zamierzam się tego trzymać, ale nie zbyt sztywno. tak jak mówisz, jestem młody, co chwilę z każdej strony innego mnie inspiruje i staram się chłonąć jak najwięcej. Nie jestem w stanie powiedzieć jeszcze, jak będzie wyglądać ta druga płyta, na pewno będzie inna. Jesteś tak młody, że bałam się, że będziesz do mnie zwracał się na antenie pod pani i bardzo ci dziękuję za to, że tego jednak nie robisz. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie trzymasz Fryderyka? Aktualnie jest na moim parapecie, ale tylko dlatego, że nie dostałem tej brakującej części. No, co ty mówisz? Na razie jest uniwersalny, a już minęło trochę czasu, więc też nie wiem skąd to opóźnienie, ale mam taki plan, żeby go zawieźć do domu rodzinnego, sprezentować rodzicom. Myślę, że natychmiast po powrocie z męskiego, z Poznania powinieneś upomnieć się o tę tabliczkę brakującą. Już najwyższy czas. Już najwyższy czas, tak. Piotr Zioła, bardzo ci dziękuję dzisiaj wieczorem w Poznaniu na koncercie Męskiego Grania. Ja również dziękuję, zapraszam. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Myślę, że pięknie dzisiaj wieczorem tutaj w Poznaniu, kiedy to już naprawdę będzie ten moment, chwilę przed wybuchem tej potężnej energii, jaką jest występ Męskie Granie Orkiestra. Myślę, że tak kojące, delikatne dźwięki pięknie zabrzmią z mniejszej sceny tegorocznej trasy Męskiego Grania. Teraz dwie nowe płyty ukazały się tego samego dnia i coś je łączy. Nie do końca wiem, co to jest. To jest ten klucz głęboko emocjonalny, którego przecież nie można racjonalnie wytłumaczyć. Więc może powiedzmy tak, łączy je to, że z pewnością w większych fragmentach w najbliższym aksamicie. gathering round. But if you take my hand, and if we stand as one, we'll have something they'll never break. I have you. Wcześniej z płyty Hug of Thunder zespół Broken Social Scene, a przed chwilą z albumu Every Valley Public Service Broadcasting. Dwie płyty, które ukazały się w piątek i tak jak mówiłam wcześniej, dwa albumy, które dzieli jakaś wielka emocjonalna przygoda. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą płytę, o nowy album Public Service Broadcasting, jedno co wiem na pewno, to kiedy prezentujemy Państwu tę muzykę w radiu, a mogę tutaj użyć liczby mnogiej, bo to płyta, która zachwyciła choćby Piotra Meca, jedno czego na pewno nie możemy zrobić po zagraniu takiej piosenki, to powiedzieć o, i to jest taka właśnie płyta, ponieważ to nie jest taka właśnie płyta. Ten album jest długą, intrygującą, niesamowitą przygodą, którą naprawdę z rozkoszą przeżywa się po raz kolejny i jeszcze następny. Po więcej zapraszam do Aksamitu, gdzie także opowiem o koncercie, na którym byłam kilka dni temu. No właśnie, rozmawialiśmy z Piotrem Ziołą o tym, że fani muzyki podróżują za doznaniami. Ja kilka dni temu za właśnie takimi odczuciami wyruszyłam do Londynu, gdzie zespół Arcade Fire zagrał dwa koncerty, by rozgrzać siebie i przede wszystkim swoją publiczność przed premierą nowej piątej płyty albumu Everything Now. I czasem tak jest, że zapominamy trochę, jak bardzo lubimy albo lubiliśmy jakiś zespół czy jego muzykę, i ja tak z pewnością miałam właśnie tej nocy w klubie bokserskim w Londynie, gdzie 1000 osób na ringu oglądało zespół w szczytowej formie, zespół, który rozpieścił wszystkich widzów, a myślę, że właściwie mogę użyć tego zwrotu wszystkich fanów swoich, bo innych osób tam chyba nie było. Publiczność szalała i niezwykle entuzjastycznie przyjęła zespół, który, tak jak mówię, rozpieścił nas składanką swoich największych przebojów, swoich singlowych momentów i czasem tylko ubarwiając ją zapowiedzią tego, co już wkrótce na albumie Everything Now. I kiedy wyszłam z tej walki, którą niewątpliwie wygrał kanadyjski zespół, w głowie było tak wiele melodii i tak, że ta refleksja, jejku, ile oni już mają na koncie świetnych piosenek, ale ta jednak pozostała najmocniej. Gone. Where does it go? And Arcade Fire Afterlife, jeden z niezapomnianych momentów ich, no już powoli składającej się w niemałe dzieło dyskografii, płyta numer 5 ukazuje się za kilka tygodni. Ale wracając z Londynu do Poznania, bo przypominam, że dzisiaj właśnie tu w Poznaniu startuje tegoroczna trasa Męskie Granie i jeszcze trzymając w tajemnicy setlistę koncertu Męskie Granie Orkiestra 2017, przypominam, że to przegląd historii polskiej muzyki rozrywkowej bez podziału na dekady, gatunki, lepsze, gorsze, po prostu przegląd czysto subiektywny z tym jednym chyba kluczem tylko w głowie, żeby to dobrze zagrało i spało się tak licznie zgromadzonej publiczności. To jest to przy okazji po pierwsze lekcja, którą kolejne pokolenia muzyków i słuchaczy z wielką przyjemnością odrabiają, a po drugie to także przypomnienie, ile mamy już tych niezapomnianych, wspaniałych przystanków w tej ciągle piszącej się historii. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Spalam się, to rok 2005 i wersja Męskie Granie Orkiestra, przypomnienie tego przeboju Kazika, a w ubiegłym roku przez całą trasę Męskiego Grania już na finał tych koncertów zastanawialiśmy się, czyja to szminka. widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Farujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. No i tak to właśnie uderzyło nas w ubiegłym roku tutaj w Poznaniu, w Cytadeli. Uderzyło w najlepszym znaczeniu tego słowa. Czasem, nie często, ale czasem dobrze jest nie wiedzieć wszystkiego i nie wszyscy znaliśmy setlistę ubiegłorocznej trasy męskiego grania występu orkiestry na finał każdego z koncertów i kiedy popłynęły ze sceny te piosenki, które przecież tak dobrze znamy, ileż to było radości, ileż to było zabawy i to był koncert, ten ubiegły rok w Poznaniu, w tym samym miejscu, z którego teraz do Państwa mówię, który naznaczył czymś niezwykle pozytywnym i bardzo dobrym całą ubiegłoroczną trasę i mam nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. My już za chwilę mówimy do usłyszenia. Pożegnamy się piosenką, która miała rozpocząć dzisiejsze wydanie audycji i jakże ja się cieszę, że jednak pozostała nieaktualna i nic nie wskazuje na to, by dzisiaj tutaj miały być błyski inne niż te ze sceny. Ze sceny, na której między innymi pojawi się dzisiaj zespół Hej, o czym opowie już Państwu w poniedziałek Piotr Stelmach w specjalnym wydaniu Tonacji. Po 19:00 Piotr Metz z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dzieje się. Muzyczne lato w Polsce trwa. Dziękujemy. Do usłyszenia. Spałam, gdy się kończył świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii.